לך לשמוע קולות ברמה על הרי הרי גלבוע כדי המלחמה. בוא נלך לשמוע קולות ברמה על הרי הרי גלבוע כדי המלחמה. נח מגן בהרים בהרים, זב שוטל וגאוס, איך נפלו גיבורים גיבורים, יונתן ושאול, איך נפלו גיבורים גיבורים, יונתן ושאול. שוב קצת הליל, עמוד להבא, כתמול עוברים בני חיל, תגולים מרפחה. שוב קצת הליל, עמוד להבא, כתמול עוברים בני חיל, תגולים מרפחה. נח מגן בהרים בהרים, זב שוטל וגאון, איך נפלו גיבורים גיבורים, יונתן ושאול, איך נפלו גיבורים גיבורים, יונתן ושאול. בין צוקי השחת אל התבל ונמשחר ועל חרבו הארץ. בין צוקי השחת אל התבל ונמשחר ועל חרבו הארץ. שדנו מגבוה, ירח זהב, על הרי הרי גלבוע, דולקים ודייקר. שדנו מגבוה, ירח זהב, על הרי הרי גלבוע, דולקים ודייקר. נח מגן בהרים בהרים, זב שוטל וגאון, איך נפלו גיבורים גיבורים, יונתן ושאול. נפלו גיבורים גיבורים, יונתן ושאול, יונתן ושאול, יונתן ושאול.